نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الطور. والطور قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی. فی رق جھلی میں، منشور کھلی ہوئی. والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور، اور موجزن سمندر کی. بحر سمندر، مسجور موجزن. ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب. لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے. ما لہو، نہیں اس کے لیے. من دافع، کوئی دور کرنے والا. یوم، جس دن. تمور السماء، پھٹ جائے گا آسمان، لرزے گا آسمان. مورا، لرزنا، ڈگمگانا. وتسیر الجبال، اور چلیں گے پہاڑ. سیرا، چلنا. فویل، پس ہلاکت ہے. یومئذن، اس دن. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. الذین، وہ لوگ. ہم، وہ. فی خوض، جھگڑے میں. یلعبون، اچھل کود کر رہے ہیں. یوم، جس دن. یدعون، دھکے دیے جائیں گے. الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف. دعا، دھکے مارنا. ہذہ النار، یہ ہے آگ. التی، وہ جو. کنتم، تھے تم. بہا، اس کو. تکذبون، تم جھٹلاتے. افسحر ہذا، کیا بھلا جادو ہے یہ. ام انتم، یا تم. لا تبصرون، نہیں تم دیکھتے. اسلوہا، جھلسو اس میں. فصبرو، پس صبر کرو. او لا تصبرو، یا نہ تم صبر کرو. سوا، ان برابر ہے. علیکم، تم پر. انما، بے شک. تجزون، تم بدلہ دیے جاتے ہو. ما کنتم، جو تھے تم. تعملون، تم عمل کرتے. ان المتقین، بے شک متقی لوگ. فی جنات، باغوں میں. ونعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہینا، خوش ہوں گے. بما، بوجہ اس کے. جو. آتاہم، دے گا ان کو. ربہم، ان کا رب. ووقاہم، اور بچائے گا ان کو. ربہم، ان کا رب. عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. کلو، کھاؤ. وشربو، اور پیو. ہنی ان، مزے سے. بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم. تعملون تم عمل کرتے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر اوپر تختوں کے، مصفوفتن صف باندھے ہوئے، وزوجناہم اور بیاہ دیں گے ہم ان کو، بحورن سات سفید عورتوں کے، اینن بڑی آنکھوں والی، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واتبعتہم اور پیروی کی ان کی، ذریتہم ان کی اولاد میں، بإیمان ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتہم ان کی اولاد کو، وما التناہم اور نہ کمی کریں گے ہم ان کو، من عملہم ان کے عمل میں سے، من شیئن کچھ بھی، کل امرئن ہر شخص، بما کسبا ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، رہین رہن ہے، گروی ہے، وامددناہم اور مدد دیں گے ہم ان کو، یا زیادہ دیں گے ہم ان کو، یا پے در پے دیں گے ہم ان کو، تینوں معنی، بفاکہتن پھل، ولحمن اور گوشت، مما یشتہون اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، یتنازع ہونا ایک دوسرے سے چھینیں گے، چھینا جھپٹی کریں گے، فیہا اس میں، کأسن پیالوں میں یا جام میں، لا لغون نہ کوئی بہودہ گوئی ہوگی، فیہا اس میں، ولا تأثیم اور نہ کوئی گناہ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اور گھوم رہے ہوں گے ان پر، غِلْمَانٌ نو عمر خادم یا غلام، لَهُمْ ان کے لیے، كَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ، لُؤْلُؤٌ موتی ہیں، مَكْنُون چھپے ہوئے، چھپا کے رکھے ہوئے، وہ اقبلا اور متوجہ ہوں گے، بعدہم ان میں سے بعض، علی بعضن بعض پر، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالو کہیں گے، انا کنا بے شک ہم تھے، ہم، قبلو اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین ڈرنے والے، فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، ووقانا اور بچا لیا ہم کو، عذاب السموم لو کے عذاب سے، انا کنا بے شک تھے ہم، من قبل اس سے پہلے، ندعوہ اس سے دعا کرتے، اسی کو پکارا کرتے، انہو بے شک وہ، هو البر وہی محسن ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے، فذکر پس نصیحت کیجیے، فما انت پس نہیں آپ، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت سے، بکاہن کاہن ولا مجنون، اور نہ مجنون، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، شاعرن، ایک شاعر ہے، نتربصو، ہم انتظار کر رہے ہیں، بہی، اس کے بارے میں، ریبہ، حوادث کا، المنون، موت کی یا زمانے کے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. کل، کہہ دیجئے، تربصو، انتظار کرو، فإنی، پس بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ام یا، تأمرهم، حکم دیتی ہیں ان کو، احلامهم، ان کی عقلیں، بہذا، اس کا، ام ہم، یا وہ، قوم، لوگ ہیں، طاغون، سرکش، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، تقبلہ، اس نے گھر لیا اس کو، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، فلیأتوا، پس چاہیے کہ وہ لائیں، بحدیث، کوئی بات، مثلہ، اس جیسی، ان کانوا، اگر ہیں وہ، صادقین، سچے، ام خلقوا، یا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ خالق ہیں، بنانے والے ہیں، ام خلقوا، یا انہوں نے پیدا کیے، السماوات والارض، آسمان اور زمین، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، ام اندہم، یا ان کے پاس، خزائنوں، خزانے ہیں، رب کا، تیرے رب کے، ام یا، ہم المسیطرون، وہ محافظ ہیں، داروغہ ہیں، ام یا، لہم، ان کے لیے، سلمن، کوئی سیڑھی ہے، یستمعون، وہ سنتے ہیں، فی ہی، اس میں، بریکٹ میں لکھیے چڑھ کر، فلیأتی، پس چاہیے کہ لائے، مستمعهم، ان کا سننے والا، بسلطان مبین، کھلی دلیل، ام لہ البنات، یا اس کے لیے ہیں بیٹیاں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے ہیں بیٹے، ام تسألهم، یا تم مانگتے ہو ان سے، اجرن، کوئی اجر، فہم، تو وہ، من مغرم، تاوان سے، مثقلون، بوجھل ہو رہے ہیں، ام اندہم، یا ان کے پاس، الغیب، غیب ہے، فہم یکتبون، تو وہ لکھ رہے ہیں، ام یریدون، یا وہ چاہتے ہیں، کیدن، ایک چال، فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہ مکر کیے گئے ہیں، ام لہم الہن، یا ان کے لیے کوئی الہ ہے غیر اللہ اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں، کسفن ایک ٹکڑا، من السمائی آسمان سے، ساقطن گرنے والا، یقولو وہ کہیں گے، صحابن بادل ہیں، مرکوم تہ برتہ، فذرہم پس چھوڑو ان کو، حتی یہاں تک کہ، یلاقو وہ جا ملیں، یومہم اپنے دن سے، الذی وہ جو، فیہ اس میں، یسعقون بے ہوش کیے جائیں گے، یوم جس دن، لا یغنی نہ کام آئے گی، انہم ان کو، کیدہم ان کی چال، شیئا کچھ بھی، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً عذاب ہے، دون ذالک اس کے علاوہ، ولیکن لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، وصبر اور صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے رب کے فیصلے کا، فَإِنَّكَ پس بے شک آپ، بِآیُنِنَا ہماری نگاہوں میں ہیں، وَسَبِّحْ اور تسبیح کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حِينَ تَقُومُ جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں سے، فَسَبِّحْهُ پس تسبیح کیجئے اس کی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت۔